roku nie płacisz. RRSO 0%. Ceny, ceny w dół. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 1 maja, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ogromne kolejki w kilkunastu miastach Polski. Wiele osób przyszło, żeby zaszczepić się w mobilnych punktach szczepień. Tak było dzisiaj. Od dzisiaj na świeżym powietrzu może jednocześnie ćwiczyć do 50 osób. Siatkarze grupy Azoty Kędzierzyn-Koźle wygrali Ligę Mistrzów. Więcej o tym w sporcie. Wielu chętnych do zaszczepienia ustawiło się dzisiaj w ogromnych kolejkach w wielu miastach w Polsce. W mobilnym punkcie na rynku głównym w Krakowie kolejka ciągnęła się wokół Sukiennic i dalej aż do ulicy Mikołajskiej. W ramach akcji Zaszczep się nam w majówkę dla każdego takiego punktu przygotowano 2,5 tysiąca jednodawkowego preparatu firmy Johnson & Johnson. Mówi Mariola Marchewka, pełnomocnik dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Uruchomiliśmy 2 namioty i 1 kontener. W każdym namiocie i kontenerze jest po jednym zespole szczepiącym, czyli lekarz plus 2 panie pielęgniarki, które wykonują szczepienia. Pracujemy zgodnie z ustalonym rytmem. Szczepienia będą także jutro i pojutrze. Organizatorzy proszą, aby w miarę możliwości przychodzić na szczepienie już z wydrukowanym i wypełnionym kwestionariuszem. Ze względu na obawy, że szczepionek może zabraknąć w mobilnych punktach, rząd zdecydował o przewiezieniu tam dodatkowych dawek. Od dzisiaj w obiektach sportowych na świeżym powietrzu może przebywać jednocześnie do 50 osób. Także na baseny oraz zamknięte obiekty sportowe mogą wrócić zorganizowane grupy dzieci i młodzieży, przypomina wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Chcemy, aby ta aktywność sportowa, aktywność fizyczna powróciła, bo to jest bardzo ważne w dobie pandemii, aby jednak tą swoją tężyznę fizyczną utrzymywać. W następnych oczywiście dniach będą kolejne luzowane obostrzenia. W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano niespełna 6,5 tysiąca nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Zmarły 423 zakażone osoby. Rzecznik przewodniczącego Solidarności Marek Lewandowski powiedział, że tegoroczne obchody Święta Pracy przebiegają skromnie i polegają głównie na spotkaniach wirtualnych. Taki sposób świętowania wymusiła pandemia. Marek Lewandowski mówił na antenie Polskiego Radia 24 o przeżywaniu Święta Pracy w duchu katolickiej nauki społecznej. Tak jak co roku Solidarność pojawiła się w Kaliszu, w sanktuarium świętego Józefa Robotnika. Wspólnie z pracodawcami, jako chrześcijański związek zawodowy, zawsze w ten sposób podkreślamy po pierwsze wspólnotę pomiędzy pracownikami i pracodawcami, a po drugie przypominamy społeczną naukę Kościoła, która pracę stawia absolutnie w centrum swojej nauki. Praca uczłowiecza, praca jest tym miejscem, w którym człowiek się realizuje, rozwija, więc wspólnie z pracodawcami modlimy się o to, aby ta praca miała ten wymiar ewangeliczny. Międzynarodowe Święto Pracy przypada 1 maja i upamiętnia protesty robotników w Chicago w 1886 roku, którzy domagali się wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy i wyższych wynagrodzeń. Wielotysięczne manifestacje były tłumione przez policję. Liczni robotnicy ponieśli śmierć, inni zostali postrzeleni, wielu pobito, zapadły wyroki więzienia. W Polsce 1 maja od 1950 roku jest świętem państwowym. W okresie PRL jego obchody były jednymi z ważniejszych uroczystości. W latach 80. Solidarnościowa opozycja organizowała niezależne od władz pochody i demonstracje. Kilka razy przekształciły się one w starcia z milicją i ZOMO. Kilka tysięcy rosyjskich prawników wezwało władze Rosji do zaprzestania represji wobec adwokatów broniących działaczy opozycji, w tym wobec mecenasa Iwana Pawłowa. Do tej pory petycję w tej sprawie podpisało ponad 3,5 tysiąca adwokatów. Iwan Pawłow, który m.in. broni Aleksieja Nawalnego i jego współpracowników, został wczoraj zatrzymany przez FSB i oskarżony o naruszenie tajemnicy śledztwa. W ocenie części rosyjskich komentatorów działania służb bezpieczeństwa to próba zastraszenia prawników, którzy reprezentują oponentów Kremla. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Koledzy Iwana Pawłowa podkreślili w specjalnym apelu, że zawsze wykonuje on swoje obowiązki adwokackie na najwyższym poziomie. Uważamy, że działania organów ścigania mają na celu zastraszenie Iwana i jego współpracowników, żeby ich zmusić do zaniechania aktywnej obrony klientów. Można przeczytać w petycji, której inicjatorami są znani moskiewscy prawnicy. Żądają oni od funkcjonariuszy FSB, policji i prokuratury, aby przestali prześladować prawników reprezentujących opozycję. Wcześniej komitet śledczy przeprowadził rewizję w mieszkaniu mieszkaniach i biurach adwokatów, którzy współpracują z kierowaną przez Iwana Pawłowa grupą obrońców Kamanda 29. Kilka godzin później moskiewski sąd zakazał Pawłowowi korzystania z internetu i telefonu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Na początek fenomenalne wiadomości z Werony. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle kwadrans temu zakończyli zwycięsko spotkanie przeciwko Itasowi Trentino. Wygrali 3-1 i po raz pierwszy w historii klubu zwyciężyli w Lidze Mistrzów. Wielkie gratulacje, to największy sukces polskiej siatkówki klubowej. Zanim na boisko wyszli siatkarze Zaksy i Trentino, wcześniej rozegrano finał Ligi Mistrzyń, w którym Imoko Volley Conegliano pokonało 3-2 Vakif Bank Stambuł. W zwycięskiej ekipie z Włoch na rozegraniu świetnie spisała się Joanna Wołosz. To był najgłówniejszy cel tego sezonu. Oczywiście mierzyłyśmy, żeby wygrać wszystko, ale wydaje mi się, że w tą Ligę Mistrzów najbardziej i masakrycznie się cieszymy, masakrycznie. Mówiła masakrycznie szczęśliwa Joanna Wołosz. Spod siatki przenosimy się pod kosz. Stal Ostrów pokonała Zastal Zielona Góra 90-81 w trzecim meczu finałowym w Energa Basket Lidze Panów i w serii do 4 zwycięstw prowadzi 2-1. W sprawach piłkarskich Legia w Warszawie pewna od środy Mistrzostwa Polski mogła sobie pozwolić, żeby zgubić punkty i tylko 0-0 zremisowała z Wisłą Kraków, ciągle walczącą o utrzymanie. W Szczecinie z kolei w pojedynku dwóch ekip z czuba tabeli Pogoń po jeden zremisowała z Wartą Poznań. Jadąc do Szczecina, mając na uwadze mecz z Pogonią, zdawaliśmy sobie sprawę, że jedziemy do zespołu, który jest bardzo dobrze zorganizowany, który jest dobrze poukładany taktycznie, który umie utrzymywać się przy piłce, stwarzać groźne sytuacje i nie myliliśmy się ze względu na fakt, że w pierwszej połowie to miało potwierdzenie na boisku. W miarę upływu czasu już to nasza gra wyglądała zdecydowanie lepiej, natomiast no trzeba przyznać, że Pogoń była dzisiaj zespołem lepszym od nas i my ten remis traktujemy jako remis zwycięski. W bawełnę nie owijał trener gości Piotr Tworek. W ostatnim dzisiejszym spotkaniu w PKO Ekstraklasie notujący fatalny sezon Lech przegrał w Poznaniu z ostatnią w tabeli Stalą Mielec 1-2. W Anglii spokojnie, równym krokiem po tytuł zmierza Manchester City. Dziś 2-0 pokonał na wyjeździe Crystal Palace, a w derbach Londynu Chelsea też 2-0 ograła Fulham. I The Blues, tak jak The Citizens, w dobrych nastrojach przystąpią do rewanżowych spotkań w Lidze Mistrzów. Real Madrid, który spotka się za kilka dni w Londynie z Chelsea, dopiero co zakończył spotkanie z Osasuną i wygrał 2-0. 1-0 lider La Liga Atletico pokonało na wyjeździe Elche. Zostajemy w Hiszpanii. Ciężkie zadanie przed Ligą Świątek w trzeciej rundzie tenisowego turnieju WTA w Madrycie. Po dzisiejszym zwycięstwie w dwóch setach z Niemką Laurą Ziegemund wpada na liderkę światowego rankingu, Australijkę Ashley Barty. Kastylię zamieniamy na region Algarve nad Atlantykiem. Tu w Portimao kolejna runda Mistrzostw Świata w Formule 1. Kwalifikacje do Grand Prix Portugalii, co nie jest żadną niespodzianką, padły łupem kierowców Mercedesa. Valtteri Bottas wyprzedził Lewisa Hamiltona. Za nimi swoje bolidy ustawią jutro Max Verstappen i Sergio Perez, obaj z Red Bull Racing. Na zakończenie Chorzów, Stadion Śląski i nieoficjalne Mistrzostwa Świata w biegach sztafetowych. Joanna Jóźwik wiedziała, że tak będzie. Cieszę się, że wykrakałam ten złoty medal. Czasem warto mówić, na co nas stać. W niesamowitej, choć niestety nieolimpijskiej sztafecie 2x2x400 metrów startuje dwójka zawodników i każdy pokonuje okrążenie stadionu po dwakroć. Joanna Jóźwik i Patryk Dobek złotymi medalistami właśnie w tym specyficznym biegu, w którym na odpoczynek między interwałami pozostaje niespełna minuta. Co się wtedy dzieje? Ja tylko patrzyłam, gdzie jest Patryk, na jakiej jest pozycji. I tak naprawdę dopiero jak wchodził na ostatnią prostą, mówię, Jezu Jóźwik, odpocznij. Tak, kilka głębokich oddechów i dopiero mówię, dobra, jest okej. Biegnę i tylko czekałam na połeczkę. Ja się czułem jak na treningu, bo jednak te przerwy treningowe do tego, co mnie przygotowuje trener Król, są zbliżone naprawdę. I nie to... wiem, czy biegasz na takich krótkich przerwach. No zdarza się. To nie jedyny medal pierwszego dnia nieoficjalnych Mistrzostw Świata w sztafetach. Drugi wywalczyli płotkarze. Zuzanna Hulisz, Krzysztof Kilian, Klaudia Wojtunik i Damian Czykier pobiegli na 100 metrów po srebro. Dziwnie się to oglądało, bo na 100-metrowej prostej zawodnicy biegali w obu kierunkach, ale absolutnie fascynująca rywalizacja. Jutro finały i miejmy nadzieję medalowe żniwa Polaków. Ze Stadionu Śląskiego Dariusz Urbanowicz. Tą informacją kończymy sport na dziś na naszej antenie. Jutro pierwszy serwis po 15, po 17 trzecia strona medalu. W ciągu dnia na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce pojawią się burze. W czasie burz możliwy wiatr do 90 km na godzinę. W całym kraju pochmurno i deszczowo. Mogą się też pojawiać ulewy. Na termometrach maksymalnie od 8 stopni na Dolnym Śląsku, przez 10 w centrum, do 18 na Podkarpaciu. Trójka.

Muzyczne w Tropikach. Tak jak obiecywałem, druga godzina audycji będzie nieco bardziej skoczna, choć mistycyzmu też nie zabraknie. Zaczęliśmy kolumbijskim projektem Sidestepper w utworze Fuego que te llama, czyli ogień, który cię wzywa. Te bity w tle to La Buena Onda od włoskiego duetu Jacare. Przed nami m.in. nowojorski projekt Ursula 1000, Brytyjczyk Lee Baldridge oraz kanadyjski afrofunkowy zespół The Soldiers Orchestra. Będzie się działo, zapraszam. Polarne w tropikach. dream and a dream. The lunali pita. Chukulinga kaju. Tengangana kaji. Tamutema na ju. The lunali pita. Chukulinga kaju. Temanangangulina. Program Trzeci Polskiego Radia. W tropikach w Trójce. I tak dopływamy do końca podróży po kilku kontynentach. Przed chwilą wybrzmiał południowoafrykański duet Mze w utworze Mahuelele. Tutaj w remiksie Bodhisattva, znanego z niesamowitych, mistycznych czy wręcz psychodelicznych setów DJ-skich. Kończymy funkującym Boske, amerykańskim producentem mieszkającym i tworzącym w Kolumbii. Utwór Take Over z gościnnym występem wokalisty Kaleta. Tymi ciepłymi dźwiękami żegnam się z Państwem i zapraszam na nasze kolejne spotkanie za tydzień. Grał dla Państwa z Brazylii Mike Polarny. Hunger.